และตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณแจ็คได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณแจ็ค สวัสดีครับพี่แจ็ค คุณชื่อแจ็คหน้าตาดีทุกคน เหมือนเดิมครับ ถือว่าเป็นการทักทายเฉพาะตัวระหว่างเรา ใช่ ครับนะฮะคุณแจ็คสบายดีนะ ดีครับพี ่นะฮะแล้วตอนนี้โทรมาจากที ่จันทบุรีเหมือนเดิม ครับจันทบุรีมีแพลนไปเที่ยวไหนไหมครับปีใหม่ ไม่มีฮะต้องอยู่กับลูกอย่างเดียวเลยครับพี่ อยู่กับลูกก็ถือว่าได้นาก็ได้โอเคแล้วนะยังไงเราก็มีลูกมีครอบครัวนะฮะ โชคดีโชคดีที่จันทบุรีมีครบพี่ภูเขาทะเลน้ำตกมันไปแป๊บเดียวถึง ใช่จังหวัดมีครบถูกต้องแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเยอะแยะเลยไปหน่อยก็ตราดที่สวยๆเกาะสวยๆเยอะแยะ คร ับ ผมนะมาคุณแจ็คมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่คุณครูท่านหนึ่งเล่าให้ฟัง ครับผม ครูขา ครับผม เชิญฮะ ฮะก็คือความจริงอ่ะผมก็ไปได้คุยกับไปนั่งคุยกันกับอุ้มมาเขาบอกว่าให้หาเรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียนมาเล่ากันผมมาเตรียมเรื่องที่เคยเกิดไว้ละเรื่องเพื่อนเสียชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงวันจริงๆอ่ะมันมีเหตุให้เล่าไม่ได ้ ผมก็เคยต้องไปหาเรื่องมาเล่าผมก็โทรไปหาคุณครูตอนเด็กถามว่าที่โรงเรียนมีเรื่องไหมครูบอกว่าโรงเรียนไม่มีประวัติแต่ตอนครูบรรจุใหม่ๆอ่ะครูเขามีเรื่องจะเล่าให้ฟังก็เรื่องนี้ตอนนี้ครูท่านเนี้ยเกษียณแล้วเรื่องนี้ก็ต้องผ่านมาร่วมๆ40 ปีครูเขาบอกตอนเขาบรรจุใหม่ๆเขาบรรจุแถวภาคอีสาน คร ับแล้วโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่ห่างจากในห่างจากตัวเมืองพอสมควรแต่ไม่ถึงกับกันดารนะครับพี่ คร ับ โรงเรียนเนี้ยมีอาคารไม้สองหลังมีคุณครูแค่7 คน คร ับ แล้วข้างๆโรงเรียนอ่ะมีคลองเล็กๆต่อไปถึงแม่น้ำใหญ่สายหนึ่ง คร ับ แล้วตรงคลองเนี้ยมีศาลาให้ไปนั่งกินลมชมวิวกันแต่มีบ้านพักแค่2 หลังหลังโรงเรียนก็คือบ้านพักหลังหนึ่งเป็นของครูใหญ ่ และบ้านพักอีกหลังหนึ่งเป็นของพันโลงส่วนครูท่านอื่นเนี่ยจะออกไปอยู่ข้างนอกหมดเลยถ้าผมให้ชื่อครูท่านนี้ว่าครูเอกครูเอกก็อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณสัก2 กิโลก็คือปั่นจักรยานมาทำงานนะครับทุกวันเลยด้วยความที่เป็นครูใหม่ไฟแรงพี ่ วันนั้นวันศุกร์ตอนเย็นพันโลงก็ไล่เก็บปิดประตูหน้าต่างอะไรจนมาเจอครูเอกเนี่ยยังนั่งทำงานอยู ่ พะโล้ก็เลยบอกครูไม่กลับบ้านเหรอครูก็บอกประมาณว่าผมอยากเตรียมสื่อการสอนอยากอะไรเงี้ยเพราะผมเพิ่งมาใหม ่ ก็ยืนครูใหญ่ลงไปพักนึงบังเอิญครูใหญ่เดินผ่านมาเห็นก็ถามเหมือนกันเลยว่าครูยังไม่กลับบ้านอีกเหร อ ครูเขาอธิบายให้ฟังว่าผมอยากเนี่ยเตรียมสื่อการสอนให้เรียบร้อยนะครูใหญ่ก็เลยว่าเอางี้เดี๋ยวครูนอนที่โรงเรียนเลยผมอนุญาตเพราะ2 วันเนี้ยผมจะไม่อยู่จะเข้าไปในเมืองหน่อยครูเขาก็โอเคเสร็จครูเอกก็กลับไปบ้านอาบน้ำแต่งตัวเตรียมที่หลับที่นอนมาโรงเรียนเลยครูเขาบอกเขาก็เล็งๆว่าจะหลับตรงไหนดีเขาก็ได้ที่ที่หนึ่งคือห้องสมุดเพราะมันรายจักกว้างหน่อยแล้วก็มีหนังสือหนังหาอะไรให้เขาได้ศึกษาบ้างแล้วคืนนั้นที่เขานอนพี่เป็นคืนเดือนหงายแสงจันทร์ก็สาดส่องมาพอสมควรพี่นึกสภาพห้องสมุดที่มีชั้นหนังสือเป็นล็อกแล้วบางที่อย่างโรงเรียนของผมเนี่ยจะมีหลายที่เลยตั้งแต่มัธยมจนประถมเลยประถมจนมัธยมอะข้างสุดของตู้พี่มันจะเป็นไม้ที่ปิดไว้แผ่นนึงแต่ไม้แผ่นนี้มันจะเปิดได ้ เหมือนเด็กจะเอาของไปซ่อนมั่งอะไรมั่งไอ้ไม้แผ่นนี้มันจะเปิดออกมาคล้ายบานพับอะครับพี่ระหว่างนั้นแกก็พอแกเตรียมตัวเสร็จแกก็นอนพอนอนไปได้พักหนึ่งกำลังเคลิ้มๆแบบก็มีเสียงแว่วๆมาเข้าหูอะครูขาครูขาระหว่างนั้นอะแกก็สะดุ้งตื่นหรือก็ฝันแกก็ไม่คิดอะไรแกก็นอนหลับไปอีกพักหนึ่งก็เสียงเหมือนเดิมเลยครูขาครูขาแล้วคราวนี้แกก็ลืมพยายามลืมตาขึ้นมา แต่ระหว่างพอลืมตาขึ้นมาพี่มันก็มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กตรงไอ้บานพับที่ผมบอกใต้ตู้อ่ะแกก็เอามือไปตบนึกว่าหนูต้องเป็นหนูเลยอยู่นั่นแน่เลยพอตบปุ๊บเสียงก็เงียบพอเงียบไปแกก็นอนตื่นเช้ามาก็ไม่มีอะไรตื่นเช้ามาก็เป็นวันเสาร์แกก็หาข้องหาข้าวกินทำอะไรกิจกรรมของแกส่วนตัวจนตกเย็นแกก็กลับมาที่โรงเรียนอีกเพื่อมาเตรียมสื่อการสอนแล้วก็ศึกษานู่นนี่นั่นแล้วก็รับปากครูใหญ่ไว้แล้วว่าจะต้องเฝ้าโรงเรียนให้แกก็เข้ามานอนอยู่ในห้องสมุดเหมือนเดิมที่เดิมเลยจะบอกว่าคืนนั้นน่ะเป็นคืนวันจันทร์เต็มดวงพวกคืนแรกเนี่ยเกือบเต็มแต่คืนนั้นเต็มจะบอกแค่เห็นอะไรชัดเจนมากระหว่างที่แกนอนอยู่พี่เคิ้มๆหลับเสียงเดิมมาอีกแล้วครูขาครูขาแต่คราวนี้ไม่พูดครูขาปากแล้วพี่เปลี่ยนเสียงจากเรียกครูขาธรรมดาพี ่ เป็นเสียงค่อยๆสะอื้นครูขาครูขาครูขาอย่าทำหนู เฮ้ยเฮ้ย แกปึ้งขึ้นมาแบบแกสะดุ้งขึ้นมาเลยแต่ตัวแกขยับไม่ได ้ครับ แล้วไอ้ไม้ข้างๆก็ดันแบบคราวนี้แกไม่เอามือตบพี่ไม้หลุดออกมาแล้วพอตาแกปรับสภาพแสงได้ตอนนั้นน่ะแกบอกว่ามีเหมือนแสงอะไรแวบๆออกมาจากตรงนั้นน่ะอยู่ใต้นั้นแกก็พยายามเพ่งสายตาดูแต่เพ่งตาดูมันไม่ใช่อะไรแบบพี่มันกลายเป็นตายโค้งโผล่มาเพราะนั้นแหละแกหิ้ววิ่งออกมาจากห้อง ครับ เขาวิ่งได้ปุ๊บพี่แกไม่รู้ว่าจะไปไหนอ่ะเพราะมันมีอยู่แค่บริเวณโรงเรียนมีอยู่แค่นั้นแล้วมันมืดหมดแล้วตัวแกไม่ได้อะไรติดมาเลยอ่ะด้วยความตกใจ คร ับ แกบอกแกต้องไปนั่งอยู่ข้างๆอาคารเรียนอ่ะโดยที่ทำอะไรไม่ถูก คร ับ จนเช้าแกบอกวันเนี้ยไม่ไปนอนละยังไงก็ไม่ไปนอนแกกลับมาบ้านพยายามจะนอนให้หลับยังไงก็ไม่ไปละแต่ใจหนึ่งอ่ะมันก็สงสัยว่าไอ้สิ่งที่แกเห็นอยู่ใต้ตู้มันคืออะไ ร แล้วก็อย่างหนึ่งด้วยการที่แกสัญญากับครูใหญ่ไว้แล้วว่าต้องอยู่เฝ้าโรงเรียนเฝ้าโรงเรียนให้แกก็บอกว่าอ่ะต้องกลับไปนอนแต่คืนเนี้ยยังไงก็ไม่เอาแล้วห้องสมุดจะเตรียมตะเกียงเตรียมไฟฉายกระบอกที่เป็นสมัยก่อนพี่ที่เป็นถ่ายไฟฉายหกก้อนยาวๆอ ่ ะ ไอ้สีเงินๆนะนะ อันนี้ใหญ่แล้วก็เครื่องดื่มย้อมใจแกเลือกไปนอนศาลาริมน้ำพี ่ กระบอกคืนเนี้ยนอนตรงนี้แหละศาลาริมน้ำดีกว่าแกก็ไปเลยตะเกียงแขวนไฟฉายวางข้างตัวกลางมุ้งแล้วก็เริ่มดื่มแต่จะบอกว่าดื่มได้นิดหน่อยเพราะเพลียมากเรื่องจักไม่ได้นอนดื่มไปนิดนึงแกก็เผลอหลับไปเลยแกรู้สึกตัวจริงตอนที่เหมือนมีอะไรมาไต่ขาแกก็พยายามแบบด้วยความที่ทั้งลิตรแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็ความง่วงด้วยพี ่ แกก็เอาเท้าเขี่ยๆให้มันออกไปเหมือนมีตัวอะไรมาลงมาแรงอะไรเงี้ยแต่พอแกเอาเท้าข้างไปเขี่ยมันไม่ใช่อย่างที่แกคิดผิดมันเป็นเส้นขนมันเหมือนผมพอนั้นแกสะดุ้งตื่นมาแกเห็นแบบผมอ่ะมันพันขาแกอยู่ คร ับ แต่พอแกรู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ผมนะมันม้วนกลับไปใต้ไม้แผ่นไม้กระดานละลาเขาเนี่ยจะวิ่งไปบ้านพันโลงเอง คร ับ แกเคาะประตูเลยมาเปิดประตูสักแป๊บนึงพันโลงก็เดินเปิดประตูให้พันโลงก็ถามครูเป็นอะไรครูแกก็เก็บอาการไม่อยู่แต่แกพยายามบอกว่าน้าไปดื่มเป็นเพื่อนผมหน่อยผมเหงา ครับ พะโลงก็ถามว่าครูดื่มอะไรดื่มที่ไหนผมนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ศาลา อ ้าวแล้วครูไปดื่มทำไมตรงนั้นน่ะอยู่คนเยอะมาดื่มที่บ้านผมดีกว่าครูก็บอกได้แต่น้าต้องไปช่วยผมเก็บของก่อนนะพะโลงก็ยืนทั้งใจอยู่พักก็บอกอ่ะไปก็ไปครูแกก็เดินนำหน้าไปพะโลงก็เดินตามหลังครูก็มีไฟฉายกระบอกนั่นแหละเดินนำหน้าไปอีกสักประมาณครูบอกประมาณสักสิบกว่าเมตรถึงศาลาแล้วเห็นอยู่แล้วหน้าแกได้ยินเสียงฟืดตุ้ ม พะโลงลื่นตกน้ำ ครับ พอแกหันไปมอง พอลงก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยครูช่วยผมด้วย อ ย่าก็พยายามส่องไฟฉายแล้วเดินเข้าไปจะช่วยดึงมือพอลงก็ตะโกนไปเลยครูช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครดึงขาผมไม่รู ้ ครูก็มันด้วยความใจแล้วมืดแล้วไฟฉายมันเป็นดวงเทียนแบบไม่ค่อยสว่างเลยเขาก็ฉายไปที่ไหนเขาบอกเหมือนขาพะลงติดสลายเลยอยู่สักอย่างอ่ะก็พยายามอีกมือหนึ่งก็พยายามส่องไฟฉายแล้วก็พยายามจะดึงยายขึ้นมาแต่พอส่องไฟฉายเข้าไปใกล้พี่อย่างที่คิดเลยมันคือเส้นผมเกี่ยวขาพะลงอยู ่เฮ้ย แล้วพอฉายเข้าไปชัดๆพี่ตรงใกล้เส้นผมมันค่อยมีอะไรลอยขึ้นมา ครับ มันกลายเป็นศพ ฮะ หน้าศพลอยขึ้นมา อ๋อ ตอนนั้นแหละครูทิ้งไฟฉายได้ครูวิ่งก่อนเลย ครับ ไม่สนใจแล้วครูตะโกนวายครูไปรู้สึกตัวอีกทีตอนชาวบ้านกำลังช่วยกันจับอยู่แล้วถามว่าเป็นอะไร ครับ ครูก็บอกว่าศพเจอศพระหว่างนั้นก็ชาวบ้านก็พาครูกลับโรงเรียนตอนนั้นมาเจอพันโลงสลบละแล้วที่ขาพันโลงก็มีผมของศพพันอยู่จริงๆ ครับครับ เมื่อก่อนไม่มีกู้ภัยไม่มีอะไรพี่มีแต่ชาวบ้านกับตำรวจช่วยเอาศพขึ้นมาก็เป็นศพเด็กนักเรียนหญิงของหมู่บ้านข้างๆที่มาเรียนที่โรงเรียนน ี ้แต่ระหว่างนั้นพอพันลงฟื้นเจอหน้าตำรวจก็บอกช่วยจับผมไปผมไม่อยู่แล้วผมกลัวผมไม่เอาแล้ว อ้าว ผมไม่ไหวแล้ว ครับ ตำรวจก็พาเลยพี่คืนนั้นพาไปสอบสวนพันลงก็สารภาพว่าข่มขืนเด็กคนเนี้ยแล้วมาทิ้งที่เนี้ย ครับ ตำรวจจับใจความได้แค่นี้แล้วถามว่าคุณทำอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ระหว่างนั้นที่ครูได้รับรู้อยู่โรงพักด้วยเขาก็พอเขาสอบปากคำครูด้วยครูก็ยังติดใจคำว่าครูขามาอย่างไรแล้วทำไมต้องเรียกครูขา ครูขา ตอนแรก ไม่เท่าไหร่ครูขาอย่าทำหนูเนี่ยสิน ี่ใช่เขาถึงถามว่านึกในใจว่าทำไมต้องมีคำว่าอย่าทำหนูเขาก็นึกได้ว่าเขาเห็นอะไรอย่างนั้นอะมีอะไรใต้นั้นแล้วก็ถามว่าพะโลงอ่ะข่มขืนเด็กคนนี้ที่ไหนพะโลงก็บอกว่าที่ห้องสมุดตรงที่ครูนอนตำรวจก็พากันไปเก็บหลักฐานพอไปเปิดลิ้นชักใต้ตู้มาพี่มันมีสร้อยข้อมือเป็นสร้อยเงินติดอยู่กับกระดุมเม็ดหนึ่งเป็นกระดุมข้าราชการคราวนี้ปัญหาเกิดแล้วพันลงไม่ยอมพูดอะไรนอกจากบอกตัวเองเป็นคนข่มขืนแล้วเด็กไม่ทิ้งก็เลยต้องเรียกสอบครูทุกคน ครับ ถึงคนสุดท้ายที่ต้องสอบก็คือครูใหญ่ที่บ้านอยู่หลังเรียนพี ่ ระหว่างตำรวจจะไปเชิญตัวยังไม่ทันถึงหน้าบ้านเลยปังทุกอย่างเฉลย ครับ พอพะโลงรู้ว่าครูใหญ่ยิงตัวตายพะโลงสารภาพหมดครูใหญ่กับเด็กคนเนี้ยมีอะไรกันมาก่อนและเด็กคนเนี้ยเรียกร้องทุกอย่างครูให้ได้ครูให้หมดจนหลังๆพอเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่ได้ตามที่ต้องการก็เริ่มมีการเด็กข่มขู่ครูว่าจะเอาเรื่องเนี้ยไปฟ้องเมียครู คร ับ วันนั้นน่ะครูก็นัดมาเคลียร์ที่ห้องสมุดพอไม่ลงตัวครูก็เลยบีบคอเด็กคนเนี้ยตาย คร ับ พอตายเสร็จครูทำอะไรไม่ถูกครูเลยไปจ้างพันโลงไปบอกพันโลงเสียภาพกับพันโลงให้หมดเลยบอกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะย้ายละแล้วเดี๋ยวผมจะให้เงินคุณสักก้อนหนึ่งให้คุณเอาศพไปจัดการทีแต่พันโลงมันมาเห็นนี่มันเลยจัดการข่มขืนศพก่อนที่จะเอาศพไปทิ้งและทิ้งด้วยการเอาของถ่วงมาไว้ที่ข้อเท้าพอ 3-4 วันที่ขึ้นมาน่ะคือศพข้อเท้ามันขาดติดหินลงไปแล ้ วศพก็เลยลอยขึ้นมาแต่ถ้าเอาตามก็เราความเชื่อเราเวรกรรมเนี่ยก็คือเหมือนส่งมาเรียกร้องความเป็นธรรมอ่ะ ถูกต้อง ฮะ โอ้ย เรื่องก็ประมาณนี้พี ่โอ้ยคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเล่านะมันมีความโหดร้ายซ่อนอยู่นะครับกับเรื่องนี้แต่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับบนโลกใบนี้คนที่เขาทำเขาได้รับกรรมของเขาไปแล้วนะครับทั้งตัวของครูใหญ่เองหนีความผิดนะครับคือถ้าโดนจับเนี่ยยาวแน่นอนนะครับก็เลยตัดสินใจโดยการยิงตัวตายส่วนพานโรงเนี่ยอันนี้ก็หนักเหมือนกันต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นแหละครับเหตุการณ์เนี่ยมันผ่านมา40ปี40กว่าปีแล้วนะคุณผู้ฟัง ตอนนี้ครูก็เสียแล้วครับ จนผมว่าพานโรงอ่ะโทษนะฮะเรื่องเนี้ยคือถ้าโดนติดคุกอ่ะตายในคุกอ่ะครับนะครับเป็นเรื่องเล่าของครูท่านหนึ่งที่เขาเล่าเรื่องนี้ให้คุณแจ็คฟังนะครับมันมีความน่ากลัวมันมีความสลดหดหู่มันมีความเศร้ามันมีข้อคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ แล้วแปลกนะพี ่ครับ พี่เชื่อเรื่องชาติที่แล้วไห ม แบบเหมือนอะไรเงี้ยถ้าคนเราทำเวรกรรมอะไรไว้แล้วชาตินี้ต้องมารับใช ้ครับ ผมว่าชาติที่แล้วผมต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แน่พี ่ทำไม ใช่ไหมชีวิตผมเนี่ยช่วยผู้หญิงถูกข่มขืนมา3ครั้งแล้วนะ เฮ้ย แล้วเรื่องที่ผมรับรู้เนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องพวกนี้นั่นเลยเรื่องข่มขืนมั่งเรื่องฆาตกรรมมั่งรวมถึงเรื่องเพื่อนที่ผมตายด้วยกันฆาตกรรมฆ่าตัวตายเนี่ยผมไม่รู้นะทำไมผมต้องมาวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี ้มันเป็นเรื่องของจังหวะเขาเรียกว่าถูกที่ถูกเวลามั้งคุณแจ็ค ไม่รู้เหมือนกัน นะ ผมนี่เป็นผู้หญิงถูกข่มขืน3ครั้งแล้วตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ย แต่ช่วยไว้ได้หมดใช่ไหม ได้หมด ดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะครับก็ถือว่าเราก็ทำบุญไปในตัวแหละทำความดีไปในตัวแหละ นะโหคุณแจ็คปิดท้ายได้โหดมากเรื่องนี้ขอบคุณมากๆคุณแจ็คครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันปิดท้ายจริงๆนะครับปิดท้ายสายที่เป็นสายจากคุณผู้ฟังทางบ้านท้ายสุดของปีนี้จริงๆ เดี๋ยวฝากสวัสดีปีใหม่เลยนะพี่เนาะ เชิญเลย ฝากสวัสดีปีใหม่เด็กบัตรแล้วก็วีวีทีมงานเดอะโค้ชแอดมินทุกท่านเลยครับ ครับ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะฮะคิดอะไรก็สมปรารถนาไม่ว่าจะปีหน้าหรือปีต่อไปรวมนักผู้ฟังด้วยนะฮะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรที่มันเลวร้ายทิ้งไว้ในปีนี้ครับ ก้าวข้ามผ่านในปีหน้าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับพี ่ครับเช่นกันนะคุณแจ็คไม่ว่าคุณแจ็คจะอวยพรอะไรมาขอให้สิ่งเหล่านี้กลับไปหาคุณแจ็คร้อยเท่าพันเท่าเลยนะ ขอบคุณมากครับ นะฮะขอบพระคุณมากๆคุณแจ็คที่มาปิดท้ายกับเราในค่ำคืนวันนี้ปิดท้ายกับเราในปีนี้ครับ ครับขอบคุณครับพี่ ขอบพระคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีปีใหม่ครับพี่ ครับผม